Гаворыць Радіо Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш і прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордан Браун дамовіліся наконт сумесных высілкаў з мэтай не дазволіць Ірану авалодаць ядзернай зброяй. Падчас сумеснай прэс-канферэнцыі ў Вашынгтоне Буш заявіў, што ў выпадку паспяховага працэсу ўзбагачэння ўрану Іран можа вырабіць атамную бомбу. Браун выказаўся за ўзмацненне санкцыяў супраць Тэгарану. Брытанскі прэм'ер плануе таксама сустрэцца з патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта ЗША Баракам Абамам, Хілярі Клінтан і Джонам Маккейнам для абмеркавання адносінаў паміж дзвюма краінамі. Цяперашні старшыня Рады бяспекі ААН, амбасадар Рэспублікі Паўдзённай Афрыкі Думісані Кумала паведаміў, што ў наступным тыдні адбудзецца паседжанне, прысвечанае Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Грузія заклікала ўплывовыя краіны і ўсю міжнародную супольнасць перашкодзіць Расіі ў яйных спробах анексаваць дзве грузінскія самаабвешчаныя рэспублікі. Прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што рашэнне Расіі пашырыць адносіны з сепаратысцкімі рэгіёнамі пагражае незалежнасці ўсёй Грузіі. ЗША, НАТА, Еўразвяз асудзілі Расію за гэты крок. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак назваў дзеянні Расіі палітычным свавольствам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Улада Афганістану паведамляе, што ў горадзе Зурандж у правінцыі Німрос 24 чалавекі былі забітыя, а 35 параненыя ў выніку выбуху бомбы ля гарадской мячэці. Сярод загіблых афіцэры мясцовай паліцыі. Сёння ў Маскве адбудуцца перамовы кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса з прэзідэнтам Расіі Уладзіміром Пуцінам і міністрам замежных справаў Сергеем Лаўровым. Інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць, што перамовы будуць тычыцца ўрэгулявання палестынска-ізраільскага канфлікту і планаванай на чэрвень маскоўскай міжнароднай канферэнцыі па блізкім усходзе. Уладзімір Пуцін сустрэўся на Сардыніі з новаабраным прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлюсконі, які трэці раз за апошнія 14 гадоў узначаліць італьянскі ўрад. Прыблізна ў той жа час у пачатку траўня Пуцін мае стаць на чале расійскага кабінету. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягваецца працэс над актывістамі, якіх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Усе гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. У судзе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любо Лунёва, зараз яна з намі на сувязі. Прывітанне, Люба. Прывітанне. Люба, калі ласка, нагадайце нашым слухачам, чаму працэс назвалі працэсам 14, але перад судом паўстала 10 чалавек. Працэс 14, яго назвалі таму, што ў працэсе 14 абвінавачаных, але ж 4 чалавекі, гэта непаўналетні Максім Дашук, Павел Вінаградаў, Александр Баразенка і Міхаіл Субач, паўстануць перад судом крыху пазней. Справа ў тым, што яны своечасова не азнаёміліся з матэрыяламі крымінальнай справы і таму цяпер не могуць быць дапушчаны да судовага працэсу. Такім чынам, гэтых маладых людзей абвінавачваюць у тым, што яны грубым чынам парушалі грамадскі парадак у часе акцыі прадпрымальнікаў. Мы ведаем, што судовы працэс працягваецца ўжо другі дзень. Учора паказанні ў якасці сведкаў давалі міліцыянты. Вельмі важна, Люба, ці сёння далі слова сведкам з боку абвінавачаных? Сёння не далі слова сведкам з боку абвінавачаных. Больш за тое, суддзя нават і не стала разглядаць хадайніцтва пра тое, каб дапыталі сведак з боку абароны. Хаця абвінавачаныя прасілі выклікаць у суд Анатолія Лябедзьку і таксама Ледніка, прытрымальніка. А другі дзень суду над 10 абвінавачанымі у масовых беспарадках моладзевымі актывістамі пачаўся з допыту сведак міліцыянтаў, якіх не паспелі дапытаць учора. Намеснік кіраўніка Менскага ДАІ Максім Падбярыскін назваў акцыю прадпрымальнікаў 10 студзеня вакханалі. Ён казаў, што ўдзельнікі акцыі былі п'яныя і ўвесь час нецэнзурна лаяліся. Максім Падбярыскін казаў, што дэманстранты кідаліся ў бойку з міліцыянтамі. Але ён не адказаў на пытанне, хто загадаў кіроўцу аўтобусу нумар 69 рухацца на калёну людзей. Самі абвінавачаныя бачылі, што супрацоўнік ДАІ даў знак кіроўцу ехаць на людзей. Дзякуй, Люба. Я зараз яшчэ дам слова адвакату Ігару Рынкевічу, які таксама сочыць за працэсам. І ён таксама звяртае ўвагу на тое, што суд не заслухаў сведкаў ад абароны і звяртае ўвагу на паводзіны сведкаў з боку міліцыі. Сёння яны зрабілі высновы з учорашняга дня, прыходзяцца сведкі з ДАІ і ўжо канкрэтна пальцам паказваюць на некаторых людзей. Хаця не могуць толкам растлумачыць, што яны рабілі, но кажуць, вот яны былі ў авангардзе. Бачна ўжо зараз, што фактычна суд стаіць на баку папярэдняга следства. Гэта было меркаванне адваката Ігара Рынкевіча. Люба, ці можаце вы падзяліць яго меркаванне, што суд стаіць на баку папярэдняга следства? А вось сітуацыя сёння ўжо ў другой палове крыху змянілася. Вось, напрыклад, падначаленыя намесніка кіраўніка Менскага ДАІ, гэта Андрэй Навумаў, Александр Субач і Андрэй Шаранет, казалі, што дэманстранты заміналі крыху транспарту, але хуткія прапускалі, а потым на агул вызвалілі дзве паласы руху. А вось калі Андрэй Субач, супрацоўнік ДАІ, на пытанне абвінавачаных адказваў па-беларуску, суддзя Алена Ільіна сказала яму, каб гаварыў па-расейску. Гэта выклікала хвалю абурэння. І можна яшчэ дадаць, што той сведка, якога запрасілі прокуратура, гэта дырэктар філіялу «Менсктранс» Александр Радзевіч, паведаміў, што быў на Кастрычніцкай плошчы, паколькі ведаў, што там адбудзецца акцыя апазіцыі. І ён патлумачыў, што аўтобусамі «Менсктрансу» на Кастрычніцкую плошчу прывозілі школьнікаў, каб яны там каталіся на каньках. А вось на пытанне, чаму, ведаючы пра несанкцыянаваную акцыю, туды адвозілі дзяцей, ён не даў адказу. Люба, мы таксама ведаем, што суддзя ў якасці доказаў разглядае фота з сайтаў, якія паведамлялі пра гэтую акцыю, і таксама відэастужкі. Што вы можаце сказаць пра гэтыя матэрыялы? Вось што тычыцца фота, то трэба значыць, што яны насамрэч зробленыя з аператыўнай відэастужкі. Папросту суддзя агучыла тое, што у матэрыялах справы фігуруе сайты некаторых выданняў, у тым ліку «Тутбай». І тое, што яны пісалі ў сваіх на сваіх галоўных старонках пра гэтую акцыю апазіцыі. І вось калі яна каментавала гэтыя фотаздымкі, то яна, па-першае, зачытала адміністрацыйныя пратаколы на кожнага, а потым стала каментаваць гэтыя фотаздымкі, то адвакаты заявілі, што гэта ёсць парушэннем крымінальна-працэсуальнага кодэксу, бо суддзя, па-першае, не эксперт, а па-другое, на статычным фотаздымку, гледзячы на яго, нельга казаць, крычыць чалавек, лаецца або заклікае да масавых беспарадкаў. Люба, ну і мы з вамі размаўляем ужо пасля 18 гадзіны, працоўны дзень закончыўся. Ці будзе працягвацца працэс, ці можна чакаць рашэння сёння? Вось, нягледзячы на тое, што працоўны дзень закончыўся, але яшчэ суд не скончыўся. Супрацоўнікі спецназу чакаюць, калі людзі выйдуць з судовай залі. Але менавіта вот некалькі хвілінаў таму узнік, можна сказаць, што скандал. Справа ў тым, што з матэрыялаў крымінальнай справы вынікае, што пацярпеламу Ігару Сычову, як ён указаў у рапарце, прад'явілі Андрэя Кіма, якога ён нібыта апазнаў. А калі знайшліся іншыя супярэчлівасці ў паказаннях пацярпелага, то прадстаўнік пракуратуры і суддзя спасаліся на тое, што пацярпелага не папярэджвалі пра крымінальную адказнасць. Так што вось цяпер зноў яго дапытваюць, ён блытаецца ў сваіх паказаннях, і сюды выклікалі яшчэ аднаго сведку з боку міліцыі. Дякую, гэта былі дэталі судовага працэсу ад Любові Лунёвай. Ну а зараз пра тое, што адбывалася ля будынку суду. Сёння да суду цэнтральнага раёна ў Менску прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек, гэта палітыкі, прадпрымальнікі, студэнты. Такім чынам яны выказалі падтрымку і салідарнасць з тымі, хто апынуўся на лаве падсудных. З імі размаўляла Галіна Бакунчык. Перед початком суду серед присутніх лідер предпринимальницького руху Анатолій Шумченко. Чому ви тут? Люди, які сьогодні судять, вони прийшли виразити солідарність. Акція була підприємницька, і моя громадянська позиція, і взагалі людська позиція – це бути рядом з людьми, які були з нами в нашу трудну минуту. Видите, я официально. В суд не пускают людей, которые пришли на суд, на открытый суд. Мне даже сказали, мест нет, зал переполнил. Я как бы подсудимый, только тогда они меня впустили. Я прошла в суд почти полностью постой, человек 5 прошло. И просто не пускают. В зале судебной власти правят бал менты. Это ментовской беспредел называется. Вы на улице? Зал закрыт, самый полный. Да. Вы никем не являетесь ни подсудимым, ни свидетелем. Я мать. Чья? Своего сына. Дай, пожалуйста, список. Там будут сидеть ваши дети. Дай бог, чтобы так было. Давайте проводим. Слушайте, я же говорила. Нет, она уже... Дмитра Федорука не пустили в зале суду. Чем вас не пустили? На самом уходе в суд почали глядеть речи, отобрали некольки платков молодых фронтов, отвели у бок. Некий супрацовник у цивильном просто забрал у меня паспорт, поводился я по-хански, дослал меня нецензурно, так бы говорить. Сказал, что его, а тебя мы не пустим. Что вы про это думаете? А и смешно, на самом деле, просто, что сами не ведут, надо что робить уже. Кася Соловьева и Наста Положенка. Да, приехали подтримать своих попречников, так? И Кася, и я зараз судимый, и нам это так само необъяково, то, что судят людей ни за что. Сама не так давно была осужденная, и ведаю, что только едность и солидарность поможет нам выстоять у нашей борьбе, потому что улада, и она боится зараз миновито нашей едности. Кузьмистр Дашкевич, вы сегодня с великим термосом и усих копаете и отогреваете, так? Ну так, треба греться трошку. Настрой у нас добрый, мы переконаны, что, незважаючи на любой вырок, мы ведаем, что Беларусь, она рухается до отраджения, до пераменов, и эти перемены уже наспели, и дадзены судовый процесс об этом свечу так само. На завершение посуды спевали разом с теми, кто подтримливал акцию. Мы с собою каждый день, каждый час Беларусь. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Гэты рэпартаж сёння мы запісалі ля будынку цэнтральнага суду ў Менску. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу вы пачуеце пазней на працягу гадзіны эфіру. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі пройдзе ў нядзелю 20 красавіка. Такое рашэнне прынята сёння на экстранным пасяджэнні палітычнай рады партыі. З'езд пройдзе ў два этапы. Першы, на якім абяруць новае партыйнае кіраўніцтва, адбудзецца на сядзібе партыі БНФ. Месца правядзення другога неафіцыйнага этапу пакуль не вызначана. Прадстаўнікі АГП кажуць, што ён можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы або ля будынку Менгарвыканкаму. Тэму працягвае Уладзімир Глот. Толькі двое з сяброў палітрада выказаліся за перанос партыйнага форуму на іншы тэрмін. Усе астатнія прагаласавалі за тое, каб праводзіць з'езд 20 красавіка, паведаміў на прэсавай канферэнцыі лідар АГП Анатоль Лябецька. Мы палічылі, што перанос – гэта дэманстрацыя нейкай слабасці. Гэта азначае, што мы ідём па канвеі, якая нам падрыхтавана зверху, што любы там перанос, гэта могуць быць і праблемы з міністэрствам юстыцыі і гэтак далей. І самае галоўнае, што няма гарантыі, што мы зможам правесці ў нармалёвых умовах. Праблема з месцам правядзення з'езду ўзнікла пасля таго, як Менгарвыканкам даслаў на адрас партыі афіцыйны адказ, у якім напісана: «Інфармуем, што вызначэнне месца правядзення мерапрыемства з'яўляецца абавязкам асобаў, якія адказныя за арганізацыю і правядзення гэтага мерапрыемства». Спадар Лябецька каже, звароту на допомогу у столичний гарвиканкам попередничали аж 23 адмовні відкази з різних установ, де партійне керівництво хотіло орендувати залю. То, що відбувається, це безпрецедентно. У історії взаємовідносин опозиційних партій і у режиму такого ще не було. Були проблеми, за кілька днів давали дозвіл, але його давали. Зараз його нема. Я думаю, що це все-таки звяно одного ланцюга, от події 25-го, затим такі погроми, які були ажитцявлені з супрацовниками КДБ, місце, де знаходилися журналісти, це все одно. Політолог Юраш Чаусов згадує, що нечто подобне у сучасній білоруській історії вже було. Принамсі, улади некілька разів не давали можливості провести з'їзд білоруської соціал-демократичної партії «Громада», коли її старшинем обирали Олександра Козуліна. Кому казати про те, що нечто безпрецедентне, ну, я би так не казав. В плані того, що ну, не дали помешкання. Всі я думаю, що нерухомість столиці Білорусі знаходиться під державним контролем, і володарам цих залів не треба давати одмисловий загад, не давати помешкання. Да? І вони самі бояться цього. Досвід з'їзду партії БНФ показує, що потрібен одмисловий загад з адміністрації, щоб далі. Лічить політолог Юрій Чавусов. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську протягується процес 14. Судять активістів, затриманих під час акції предпримальників. Суд не дає слова свідків з боку підсудних. Журналісти потребують вернути свої речі і техніку, сконфіскованої під час піратрусів 3 тижні тому. Білоруська асоціація журналістів подала повторну скаргу у Генеральну прокуратуру. Європарламент прийняв декларацію, у якої признав Чорнобильську катастрофу злочинством совєтського режиму. Під час слухання у Брюсселі виступили професор Бандажевський, академік Нікітченко, політик Вячорка. Добрушкий суд не відновив на праці наставницю Клаудію Воронець, звільнену нібито за прогул, коли вона знаходилася на оздоровленні за межой. З'їзд об'єднаної громадянської партії вирішено не переносити, негледячи на те, що знайти придатне помешкання у Мінську так і не вдалося. Сьогодні у Брюсселі у Європарламенті відбулися слухання «Чорнобиль сьогодні», присвячене ситуації у Білорусі. Їх ініціювала група депутатів Європейської народної партії і персонально парламентар з Литви Лайма Андрікеня. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський. У парламентських слуханнях брали уділ депутати робочої групи по зв'язках з Білоруссю, і її керівник Яцек Протасевич, представники Єврокомісії, а так само делегація Демократичної сили у Білорусі. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцюк Вячорка сказав про мети слухання. Це притягнення уваги до чорнобильської проблематики у світлі політичної ситуації у Білорусі і Білорусі як європейської країни. Слухання рихтувалися давно, не у малої ступені їх задачею було дати трибуну професору Бандажеву і академіку Нікітченку, як носьбітам об'єктивної правдивої інформації. Говорячи про наступство Чорнобилю у Білорусі, парламентар Вітовтас Ландсбергіс обурався, що паузучий геноцид покинути без супродіяння. Це нещастя, ця катастрофа продовжується. Гэта нешчасце, гэта катастрофа працягваецца, і пра гэта сёння ішла размова. Чарнобыль быў і застаецца еўрапейскай праблемай. Дадзеныя адносна росту пэўных ракавых захворванняў і пашкоджання органаў, асабліва ў дзяцей, ёсць сігналам, што гэта зусім не скончана, нягледзячы на тое, што Лукашэнка стараецца гэта абсалютна закрыць і нават здымае усялякую дапамогу ахвярам Чарнобылю. Але Еўропа не можа на гэта забыцца. Но Европа не может забыть. Вельмі шмат гаварылася пра гуманітарную і навуковую дапамогу праграмы аздараўлення дзяцей, спадар Вячорка сказаў. У Европейскім парламенце і ўвогуле нашы европейскія сябры вельмі датліва і па-чалавечы ставяцца да гэтых праблемаў, але мы ўсе ведаем, якія перашкоды ім ствараюцца для таго, каб такая дапамога не магла нармальна аказвацца. У сваім выступе спадар Вячорка закрануў, між іншым, пытанне пра змякчэнне візавага рэжыму для беларусаў. Я падняў пытанне эфектыўнасці і магчымага далейшага пашырэння чорнага візавага спісу для лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Сярод кандыдатаў я назваў суддзяў і кіраўнікоў універсітэтаў, з якіх выкідаюць студэнтаў. Ну і я таксама запрасіў еўрапейскіх дэпутатаў пільна сачыць за сітуацыяй у Беларусі напярэдадні чарнобыльскага шляху. Прэвентыўныя арышты ўжо пачаліся. І падчас чарнобыльскага шляху пільна назіраць за падзеямі, а магчыма і самім прыехаць тым, хто можа. гаварыў Вінцук Вячорка. Па выніках слуханняў у Еўрапарламенце ухваленая дэкларацыя. У ёй даецца палітычная ацэнка чарнобыльскай катастрофы як злачынства савецкага рэжыму. У дакуменце таксама гаворыцца, што аўтарытарная прырода і палітыка самаізаляцыі беларускага рэжыму ствараюць дадатковыя перашкоды для таго, каб эфектыўна пераадольваць наступствы чарнобыльскай катастрофы. Сёння суддзя Добрускага раённага суду Вольга Сычова адхіліла пазоў настаўніцы Вуцеўскай сярэдняй школы, якая таксама была ліквідатарам аварыі на Чарнобыльскай АЭС, а зараз з'яўляецца сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі Клаўдзіі Варанец. Настаўніцу не аднавілі на працы. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік. Вясковую настаўніцу ліквідатара аварыі на Чарнобыльскай АЭС звольнілі з працы за прагул у той час, калі яна знаходзілася на аздараўленні за мяжой, гаворыць Клаўдзія Варанец. Як настаўніца перасяленка, я вымушана сказаць, што заўсёды ставіліся вельмі добра. Ніколі не адказвалі ў адпачынку, заўсёды я ездзіла на аздараўленне, але што здарылася ў гэтым годзе, я не ведаю. Я думаю, што больш за ўсё, што гэта звязана з маім мужам, з яго грамадскай дзейнасцю. У судзе дырэктар школы Ганна Станкевіч і прадстаўнікі аддзелу адукацыі, начальніца Таццяна Пінчукова і галоўны спецыяліст Віктор Войцянок вінавацілі настаўніцу ў тым, што яна не дачакалася загаду на адпачынак і наогул нібыта не мела дастатковых падставаў на яго вучэбны час, бо скарыстала ў студзені дадатковы так званы чарнобыльскі водпуск. Муж настаўніца Адам Варанец, грамадскі актывіст, да нядаўняга часу сам вясковы педагог, кажа. Відно было па паводзінах і дырэктара, і нанімателя, што як бы ім таксама гэта непрыемна, што іх як бы заставілі выконваць такую ролю. У нас былі нармальныя чалавечыя адносіны, і от стала ўсім непрыгожа выходзіць гэта становішча. Я думаю, што ёсць рэжысёры, праследаванне, звальненне. Напэўна, не хочуць, каб я займаўся грамадскай дзейнасцю, каб я балатаваўся ў кандыдаты ў палату прадстаўнікоў. Грамадскі прадстаўнік Клаўдзіі Варанец у судзе ад аб'яднанай грамадзянскай партыі юрыст Леанід Судаленка лічыць, што дырэкцыя школы і аддзел адукацыі пры звальненні настаўніцы парушылі не толькі чарнобыльскі закон, але і нормы працоўнага кодэксу і нават калектыўную дамову. Там рашэнне суддзі Сычовай выглядае палітычна матываваным. Лічу рашэнне суду палітычна матываваным. Сям'я настаўнікаў Варанцоў з'яўляюцца сябрамі аб'яднанай грамадзянскай партыі, прымаюць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці гомельскага рэгіёну. Таму пэўныя структуры зацікаўлены ў тым, каб саздаць праблему для гэтай сям'і і не даць ім нармальна працаваць. Вырак раённага суду Клаўдзіі Варанец наважна абскардзіць у вышэйшай судовай інстанцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гады першай сусветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Назоў новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі. Недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Пасля канфлікту з беларускім ДАІ расійскі бізнесмен Сергій Астроўскі патрапіў у менскую турму і на сабе зведаў, як судзяць беларускіх апазіцыянераў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Гэта гісторыя пачалася 13 красавіка, калі аўтамабіль з расійскімі нумарамі, на якім ехаў па Менску Сергій Астроўскі з сябрамі, затрымалі нібыта за перавышэнне хуткасці супрацоўнікі сталічнага ДАІ. Сергія запрасілі ў міліцэйскі аўтамабіль, каб скласці пратакол. З парушэннем расіец не быў згодны. Паводле ягоных слоў, міліцыянты папярэдзілі, што правы яму давядзецца забіраць у Санкт-Петербургу, дзе ён прапісаны, і далі зразумець, што праблему можна вырашыць праз хабар. Спадар Астроўскі адмовіўся і заявіў, што пра гэтую прапанову зробіць запіс у пратаколе. Вось што расіец згадаў пра далейшае. Сотрудники ГАИ начали кричать: «Клевета, клевета, посадим, посадим». После чего сотрудник, который сидел сзади, схватил меня рукой за шею и прижал к подголовнику левой щекой. А зверуга нанес несколько ударов ребром кулака по лицу. То есть он мне попал в правый висок и в правую часть челюсти. Сергей Островский лічыць, што міліцыянты дзейнічалі адносна яго паводле адпрацаванага сцэнара. У прыватнасці, калі спынілі на дарозе кіроўцу і папрасілі яго быць сведкам нібыта нападу на іх у службовым аўтамабілі. За гэта спадару Астроўскаму пагражаў ужо крымінальны пераслед. Яго адправілі спачатку ў пастарунак, а потым у турму на ўскрайку гораду. Умовы, у якіх бізнесовец правёў ноч сярод бамжоў і злачынцаў, ён называе жудаснымі. На наступны дзень Сергія Астроўскага прывезлі ў цэнтральны раённы суд да адміністрацыйнага суддзі Тацяны Паўлючук, вядомай жорсткімі прысудамі ўдзельнікам вулічных акцый пратэсту. Паводле Сергія Астроўскага, на тое, у чым ён вінаваціць міліцыянтаў, суддзя ніяк не адрэагавала. Давялося прызнаць сябе дробным хуліганам і заплаціць штраф, інакш далі б некалькі дзён арышту, прызнае Сергій. З'ехаўшы з Беларусі, ён усё ж не думае пакідаць гэтую гісторыю. Со мной произошло, я считаю, что это полный беспредел. Мне кажется, что если так поступили с гражданином Российской Федерации, страны, которая является указывающей в плане внешней политики Беларуси и внутренней, то мне страшно представить, что происходит с гражданами, которые живут в Беларуси, которые не защищены вообще ничем. За дзень сваіх прыгод у Беларусі Сергій Астроўскі страціў больш за 250 даляраў, сплаціўшы розныя штрафы, а ягоны бізнес, ён кіруе паспяховай кампутарнай фірмай, страціў суму шматкроць большую. Сергій мае намер падаць у суд на міліцыянтаў, якія яго збілі, хоць і не выключае, што тыя пададуць сустрэчны пазоў. Пакуль што Сергій Астроўскі звярнуўся ва ўправу ўнутранай бяспекі менскай міліцыі. Супрацоўнік управы Міклай Трашкевіч пацвердзіў, што такая заява пададзеная, але выніку пакуль няма. Заява яшчэ правяраецца, сказаў міліцыянт. Перадаваў Алег Груздзіловіч. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Інна Студзінская. Добры дзень, шаноўныя слухачы. Мы ўдзячныя вам за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Некалькі тэлефанаванняў сёння на тэму сталінскіх рэпрэсіяў. О куропатах не знали, потому что у КГБ было есть принцип ликвидации ликвидаторов. Дзякуй, Зиновьев. Спадару Зиновьеву отказывает доследчик истории сталинских репрессий Игорь Кузнецов. Это правда, что тех, кто принимал самое активное участие в расстрелах, из них примерно до 2/3 уничтожили свои же уже к 40-му году. Тех, кто остался, часть погибла в годы войны. И поэтому таких живых свидетелей расстрелов в куропатах, в других местах остались единицы. Но до сегодняшнего дня существует такое негласное указание о том, что все бывшие сотрудники, в том числе НКВД, находятся под непосредственной защитой нынешних органов госбезопасности. И еще одно телефонование на эту тему. Учора отбылась вечерина, присвеченная 50-годию письменника Леонида Маракова, автора доведников, репрессованные литераторы, навуковцы, громадские и культурные деячи Беларуси Валеры Мараков, книг «Непомеркованные ахвяры и каты». Добрый день. Сегодня день рождения письменника Маракова Леонида. Имела возможность познакомиться с книгами Леонида Маракова. Это такая видатная работа историка Беларуси. Хочу ему выказать велизарную подяку от имени семьев людей репрессованных. Лечу, держава повинна помогти выданию этих книг. Книги Леонида Маракова державное выдавецтво дагэтуль сапраўды не выдавали. Але так супало, менавіта на пярэды дні юбілею у выдавецтва «Мастацкая літаратура» выйшла першая ягоная кніга. Меркаванне самога аўтара. Тыдзень таму «Мастацкая» асмелілася выдаць «Сшытак забітого контрабандыста». Это такие апавіданні детективно-прыгодніцко-фантастычно-містычны. Такая европейская новелла. Але, па-першае, паменялі назву. Замест «Сшытак забітого контрабандыста» зрабілі «Запісы забітого контрабандыста». Яны там паўлацілі ў тэксты. Відаць, прыйдзецца перавыдаваць за свой кошт арыгінальны варыянт. Кожны дзень на свабоду працягваюць тэлефанаваць людзі, якія абураюцца скасаваннем ільготаў. Замест ільгот улада абяцала нейкую адрасную дапамогу. Дзейна. Інвалід першай групы запрасіў узяць у яго аналіз крыві на сахар. Яму адказалі, прыехаць не можам. Няма паліва, бензіну. Дзе тое паліва? У баках Боінга. Можа, з бацькам уцякло ў В'етнам? Што далей казаць аб нашай уладзе? У яе крыві прыродзе думаць толькі аб сабе і ніколі аб народзе. Яшчэ адно пытанне пра ўздзеянне сродкаў мабільнай сувязі на здароўе. Свобода. У меня вопрос к Дранчуку. Господин Дранчук, перед нашими окнами, напротив детской площадки, по улице Карбышева, 7А, на магазине «Белванс» на одноэтажном поставлены две огромные вышки для получения сигналов сотовых телефонов. В последнее время мы все стали очень болеть. Скажите, пожалуйста, На питання слухачки відказує еколог і журналіст Валер Дранчук. У цій галіні досить новий і нечеканий спеціалістів не шмат. Тим не менш, публікацій вельми шмат. У «Народній волі» недавно я засвідчив таку публікацію, то, що мобільна сувязь є забойцем, і що автор, вельми знаний у світі професор, зв'язує розвиття мобільної сувязі з підвищенням захворювальності раком. Несумнено, то, що вона говорить, що вже вони почали хворіти, це безумовно перебільшення, але то, що ніхто сьогодні не скаже, яким чином відгукнеться мобільна сувязь на здоров'я, це докладно. Це час покаже. Ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Прагучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі Далія і Кастусь Бандарук. Прэзідэнт США Джордж Буш і прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун дамовіліся наконт сумесных высілкаў з мэтай не дазволіць Ірану авалодаць ядзернай зброяй. Падчас прэс-канферэнцыі ў Вашынгтоне Буш заявіў, што паспяхова распрацаваная тэхналогія працэсу ўзбагачэння ўрану можа дазволіць Ірану самастойна вырабляць і атамныя бомбы. Цяперашняя старшыня Рады бяспекі ААН, амбасадар Рэспублікі Паўдзённай Афрыкі Думісані Кумала паведаміў, што ў наступным тыдні адбудзецца паседжанне, прысвечанае Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Грузія заклікала ўплывовыя краіны і ўсю міжнародную супольнасць перашкодзіць Расіі ў яйных спробах анексаваць дзве грузінскія самаабвешчаныя рэспублікі. Прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што рашэнне Расіі пашырыць адносіны з сепаратысцкімі рэгіёнамі пагражае незалежнасці ўсёй Грузіі. Злучаныя Штаты, НАТА і Еўразвяз асудзілі Расію за гэты крок. Прадстаўнік Дзярдэпартаменту ЗША Шон Маккормак назваў дзеянні Расіі палітычным свавольствам. У Іраку 50 чалавек загінулі ў выніку выбуху бомбы тэрарыста-смяротніка. Выбух адбыўся ў часе пахавальнай цырымоніі ў горадзе Бакуба, дзе 3 дні таму былі забітыя 10 чалавек. Днямі ахвярамі тэрактаў у Багдадзе сталі агулам 40 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Маскве адбудуцца перамовы кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам і міністрам замежных справаў Сергеем Лаўровым. Інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць, што перамовы будуць тычыцца ўрэгулявання палестынска-ізраільскага канфлікту і планаванай на чэрвень у Маскве міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай блізкаму ўсходу. Пасля сустрэчы Уладзіміра Пуціна з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі, міністр фінансаў Расійскай Федэрацыі Алексей Кудрын паведаміў, што Расія пагадзілася спісаць лібійскую запазычанасць з савецкіх часоў памерам 4,5 мільярды даляраў узамен на шматмільярдныя кантракты з расійскімі кампаніямі. Бакі, сярод іншага, дамовіліся о пабудове сумеснага прадпрыемства «Газпраму» з лібійскай нафтагазавай кампаніяй. Сербскія ўлады паведамілі, што незважаючы на супраціў з боку ААН і абвяшчэнне Косавам незалежнасці, разам з парламенцкімі выбарамі ў Сербіі адбудуцца выбары ў органы мясцовага кіравання ў Косаве. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягваецца працэс над актывістамі, якіх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Усе гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Працэс ужо адбываецца другі дзень. На судовым працэсе знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Пазней мы з ёй звяжемся. Я нагадаю, што маладых людзей абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку, і другі дзень суд выслухоўвае без сведкаў, толькі з боку міліцыі. У нас ёсць магчымасць паслухаць, што думаюць наконт гэтых сведчанняў самыя абвінавачаныя, гаворыць Уладзімір Сергеяў. Подберёскін, вось, напэўна, з усіх сведкаў самая наглая сябе паводзіў, самая наглая хлусня. Як бы было бачна, ну, што сведчанне абсалютна не аб'ектыўна, а ось ёсць такой суб'ектыўна негатыўна адносіны, ну, да нас і да тых падзеў, што былі 10 студзеня. Вось. І там гаворка шла пра тое, што там нібыта ён чуў перагар ад мітынгуючых. Это один з падсудных у працэсе 14 Уладзімір Сергеяў. А вось уражанні Іны Кулей, якая сочыць за працэсам як прадстаўніца камітэту падтрымкі рэпрэсаваных. Блытаюцца ў тым, хто дзе стаяў, у які час ішоў. Як бы адзін другому супярэчыць у сваіх гэтых паведамленнях. Адны я дакладна кажу, што ў твар не бачылі, другі кажу, што я вот гэтых не называю, а калі яго пытаюць, дзе ён знаходзіўся ў гэты час, ён кажа, што я быў у машыне да яе, якая ехала наперадзе, за рулём. Таму як бы відавочна, што сведкі былі падрыхтаваны, апрацаваны. Это была Іна Кулей. Ну і зараз з намі на сувязі наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, такое пытанне да вас. Мы чулі меркаванне на конт сведчанняў міліцыянтаў, якія выступаюць у судзе. Чым патлумачыць, што суд ігнаруе сведкаў з боку абвінавачаных? Яны ўвогуле ёсць ці іх няма? Сапраўды прыйшлі сведкі з боку абвінавачаных. Гэта Анатолія Бельская, а таксама прадпрымальнік Леднік. А да іх не дайшла чарга, і наогул такое ўражанне, што іх ўсё ж такі суддзя вырашыла і не выклікаць у суд. Нягледзячы на тое, што пасля таго, як суддзя глядала пісьмовыя матэрыялы крымінальнай справы, яна ўсё ж такі выклікала сведку з боку міліцыі Карзюка сёння напрыканцы судовага паседжання, які даў паказанні. І гэта таксама паставіла шэраг пытанняў, бо менавіта гэты міліцыянт сказаў, а ён асноўны сведак, сказаў, што ён бачыў нібыта руку ў натоўпе, а нібыта потым ён бачыў зноў жа ў натоўпе Андрэя Кіма, і яму падаецца, што можа гэта і ёсць той самы чалавек, які ўдарыў пацярпелага міліцыянта Ігара Сычова, але пэўных доказаў у яго няма. А сам Андрэй у судзе патлумачыў, што я казаў, што я ішоў на топе, і я мог кантактаваць, але кантакт гэта не значыць, што чалавек наўмысна ударыў некага іншага чалавека. Люба, паколькі гэтых маладых людзей абвінавачваюць у масавых беспарадках, мяркуецца даказаць, што ў выніку прадпрыемствы гандлю і транспарту панеслі некія фінансавыя шкоды. Якія доказы і лічбы гучалі ў судзе? Вось сапраўды хвалю абурэння выклікалі звесткі камітэта эканомікі аб тым, што гандлёвыя прадпрыемствы з дэманстрацыі 10 студзеня панеслі ўбыткі на суму агульную 124 700 000 рублёў. А за 2 гадзіны крама «Лакамка», якая гандлюе цукеркамі, не атрымала 2 600 000 рублёў. Сума уразіла прысутных, калі ўлічыць, што кілаграм самых дарагіх цукерак каштуе каля 20 000 рублёў. Атрымліваецца, што пакупнікі за 2 гадзіны маглі набыць каля 30 тонн цукерак. А вось універсам цэнтральны і Макдональдс далі звесткі, што ім не быў нанесены ніякі ўрон. А медыкі хуткай дапамогі, тое, на што ўвесь час звяртаў увагу прокурор, калі ён казаў, што не прапусцілі да хворых людзей хуткую, так вось медыкі напісалі ў крымінальную справу, і гэтыя матэрыялы агучыла суддзя, што яны працавалі ў звычайным рэжыме, як заўсёды. Люба, і пра хаду працэса. Наколькі можна чакаць, расцягнецца дзён гэты працэс? Ці атрымаў, скажам, сёння слова прокурор, калі чакаюцца спрэчкі? Нават не дайшла яшчэ чарга да спрэчак. Суддзя разгледзела пісьмовыя матэрыялы крымінальнай справы, але наперадзе яшчэ прагляд відэастужкі. І вось у прыватнай размове адвакаты казалі, што менавіта відэастужка, якая была нібыта зробленая супрацоўнікамі, аператыўнымі супрацоўнікамі міліцыі, яна ўжо адмантажаваная. І тыя моманты, якія, відаць, былі непажаданыя для следства, яны ўжо адтуль там ўжо знішчаныя. А і трэба адзначыць, што ў матэрыялах крымінальнай справы было сказана, што следчыя аглядалі матэрыялы інтэрнэт-парталаў. Яны чыталі ўсе матэрыялы пра акцыю на Тутбае, яны чыталі інтэрнэт-версіі некаторых газетаў, у тым ліку «Камсамольскай правды», і казалі, што бралі у крымінальнай справы ёсць раздрукоўкі з іншых сайтаў. І мы не выключаем, што магчыма там ёсць і раздрукоўкі з сайту «Радыё Свабода». Ну, гэта вось такі свайго роду парадокс, калі незалежны выданні, якія асвятляюць акцыі свайго роду, потым становіцца некімі ускоснымі доказамі віны ў беларускіх судах. І апошняе пытанне, Люба, калі пачнецца заўтра судовае пасяджэнне? Ці скончылася на сёння? Сёння скончылася толькі аглядам гэтых стужак. Дарэчы, заўтра яно пачнецца а 10 раніцы, і раней меркавалася, што там будуць аглядаць відастужку і максіма дойдзе да спрэчак, але тое, што адбылося напрыканцы дня, калі выявіліся супярэчлівыя паказанні цярпелага, а апроч таго падначаленыя кіраўніка ДАІ старэчылі свайму начальству, кіраўніцтву, яны казалі, напрыклад, Андрей Навумов, Александр Субач і Андрей Шарамец, што дэманстранты не вельмі заміналі транспарту. Яны вызвалілі нават дзве паласы руху і прапускалі хуткія дапамогі. Так што заўтра, відаць, не абмежуецца аглядам відастужкі, а потым дойдзе да спрэчы. Хутчэй за ўсё працягнецца допыт. Дзякуй, Любоў Лунёва паведаміла апошнія дэталі з працэсу 14, які працягваецца ў цэнтральным судзе Менску. Ну а зараз пра тое, што адбывалася ля будынку суду. Сюды сёння прыйшлі некалькі дзясяткаў чалавек, каб падтрымаць і выказаць салідарнасць тымі, хто апынуўся на лаве падсудных. Рэпартаж Галіна Бакунчык. Перад пачаткам суду сярод прысутных лідар прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумченко. Чаму вы тут? Людзі, каторых сёння судзяць, яны прыйшлі выразіць салідарнасць. Акцыя была прадпрымальніцкая, і мая грамадская пазіцыя і вообще чалавечая пазіцыя это быць рядом з людзьмі, каторыя былі з намі в нашу трудную минуту. Видите, я Татьяна. В суд не пускают людей, которые пришли на суд, на открытый суд. Мне даже сказали, мест нет, зал переполнен. Я как бы подсудимая, только тогда они меня впустили. Я прошла суд почти полностью постой, человек 5 прошло. И просто не пускают. Знаете, судебные власти правят бал менты. Это ментовской беспредел называется. Вы на улице? Зал закрыт, самый полный. Да. Вы никем не являетесь, ни подсудимым, ни свидетелем. Я мать. Чья? Своего сына. Дай, пожалуйста, список. Там будут сидеть ваши дети. Дай бог, чтобы так было. Давайте проводим. Слушайте, я же говорила. Нет, она у тебя. Дмитра Федорука не пустили в зале суду. Чему вас не пустили? На самом выходе в суд почали глядеть речи, отобрали некольки платков молодых фронтов, отвели у бок. Некий супрацовник у цивильном просто забрал мне паспорт, поводил себе по-хански, дослал мне нецензурно, так говорить. Сказал, что а тебя мы не пустим. Что вы про это думаете? А и смешно, на самом деле, просто, что сами не ведут, на вот что робить уже. Кася Соловьёва и Наста Положенко, да? Да, приехали подтримать своих попречников, так? И Кася, и я зараз судимый, и нам это так само необъяково, то, что судят людей ни за что. Сама не так давно была осужденная, и ведаю, что только едность и солидарность да поможет нам выстоять у нашей борьбе, потому что у Лады она боится зараз миновито нашей едности. Кузьмистр Дашкевич, вы сегодня с великим термосом и всех копаете и отогреваете, так? Ну так, треба греться трошку. Настрой у нас добрый, мы переконаны, что не зважают на любой вырок. Мы ведаем, что Беларусь, она рухается до отраджения, до пераменов, и эти перемены уже наспели, и дадзены судовый процесс об этом свечит так само. На завершение посуды спевали разом с теми, кто подтримливал акцию. Мы с собою каждый день, каждый час Беларусь. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Гэтыя людзі прыйшлі падтрымаць тых, хто апынуўся на лаве падсудных у працэсе 14. Праз некалькі хвілінаў наша апытанне. Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. 15 красавіка парламенцкая асамблея Рады Еўропы ўхваліла рэзалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Рэзалюцыя заклікае беларускія ўлады неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Мы пытаемся, на вашу думку, за што караюць у Беларусі, калі асуджаюць за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях? З такім пытанням сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў. Судзяць за то, што ўладу не любяць. Судзяць, потому што баяцца, што яшчэ могуць яны рабіць. Такіма за справы, я мяркую, што за справы палітычныя. За тое, што людзі некім чынам пазнаюць ну, правду, што робіцца. А ўлады баяцца тых, хто штосьці ведае і перадае веду камусьці. Па моему мненню, это просто палітычны. Лукашэнка баіцца свайго месца, і іменна поэтому он всякімі спосабамі пытаецца прадатраціць, как бы не зарэгістрыраная, хаця ёсць і зарэгістрыраная, в которых невозможна быць, так як тоже судзяць. Судзяць, наказваюць, выгоняюць з універсітэта. Ну, гэта пытанне ўжо больш носіць такую акраску палітычную. Я так добра не ўнікала ў такое пытанне. Ну, не ведаю. Панічку стараюсь не лезть, поэтому я в эти вопросы не вникаю. А вы лічыце, што гэта палітыка? Ну, я считаю, что да. Потому что за организацию, если организация, значит, это что-то под политикой. Если было криминальное, значит, криминальное. Это милицейские разборки. Если уже судят, то значит, уже что-то там. Что-то значит незарегистрированная организация. Может быть, организация художников. Что такое вообще организация? Ну, вот, может быть, клуб какой-то. Собрались художники. Это что, не собираться, значит, группками получается? Бред какой-то. Да неужели это все может быть? Да люди, которые это принимают, вообще закомплексованные, по-моему, какие-то, что у них там не в порядке. Мне трудно их вообще даже понять, вот это все. Откуда я знаю, за что судить? Власть всегда права, всегда судить, всегда было и есть и будет. И ничего не сделаешь. Как бы я ни старалась, все равно засудить. Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз я нагадаю основные темы дня. У Мінску працягваецца працэс 14. Судзяць актывістаў, затрыманых падчас акцыі прадпрымальнікаў. Іх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Суд, аднак, не дае слова сведкам з боку абвінавачаных. Журналісты патрабуюць вярнуць свае рэчы і тэхніку, сканфіскаваныя падчас ператрусаў 3 тыдні таму. Беларуская асацыяцыя журналістаў падала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, у якой прызнаў чарнобыльскую катастрофу злачынствам савецкага рэжыму. Падчас слуханняў у Брусэлі выступілі прафесар Юрый Бандажэўскі, акадэмік Іван Нікічэнка, палітык Вінцук Вячорка. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашана не пераносіць, нягледзячы на то, што знайсці прыдатнае памяшканне так і не ўдалося. Арганізатары кажуць, што з'езд можа адбыцца на Кастрычніцкай плошчы або ля будынку Менгарвыканкаму. Сёння ў Брусэлі ў Еўрапарламенце адбыліся слуханні «Чарнобыль сёння», прысвечаная сітуацыі ў Беларусі. Іх ініцыявала група дэпутатаў Еўрапейскай народнай партыі і персанальна парламентар з Літвы Лайма Андрыкеня. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. У парламенцкіх слуханнях бралі ўдзел дэпутаты рабочай групы па сувязях з Беларусю і яе кіраўнікі Яцак Пратасевіч, прадстаўнікі Еўракамісіі, а таксама дэлегацыя дэмакратычных сілаў Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка сказаў пра мэты слуханняў. Гэта прыцягненне ўвагі да чарнобыльскай праблематыкі ў святле палітычнай сітуацыі ў Беларусі і Беларусі як еўрапейскай краіны. Слуханні рыхтаваліся даўно, не ў малой ступені іх задачай было даць трыбуну прафесару Бандажэўскаму і акадэміку Нікітчэнку, як носьбітам аб'ектыўнай праўдзівай інфармацыі. Гаворучы пра наступствы Чарнобылю ў Беларусі, парламентар Вітаўтас Ландсбергіс абураўся, што паўзучы генацыд пакінуты без супрацьдзеяння. Это несчастье, Эта катастрофа продолжается. Гэта няшчасце, гэта катастрофа працягваецца, і пра гэта сёння ішла размова. Чарнобыль быў і застаецца еўрапейскай праблемай. Дадзеныя адносна росту пэўных ракавых захворванняў і пашкоджання органаў, асабліва ў дзяцей, ёсць сігналам, што гэта зусім не скончана, нягледзячы на тое, што Лукашэнка стараецца гэта абсалютна закрыць і нават здымае усялякую дапамогу ахвярам Чарнобылю. Але Еўропа не можа на гэта забыцца. Но Европа не может забыть. Вельмі шмат гаварылася пра гуманітарную і навуковую дапамогу праграмы аздараўлення дзяцей, спадар вячорка сказаў. У еўрапейскім парламенце і ўвогуле нашы еўрапейскія сябры вельмі датклівы і па-чалавечы ставяцца да гэтых праблемаў, але мы ўсе ведаем, якія перашкоды ім ствараюцца для таго, каб такая дапамога не магла нармальна аказвацца. У сваім выступе спадар вячорка закрануў між іншым пытанне пра змякчэнне візавага рэжыму для беларусаў. Дняў пытанне эфектыўнасці і магчымага далейшага пашырэння чорнага візавага спісу для лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Сярод кандыдатаў я назваў суддзяў і кіраўнікоў універсітэтаў, з якіх выкідаюць студэнтаў. Ну і я таксама запрасіў еўрапейскіх дэпутатаў пільна сачыць за сітуацыяй у Беларусі напярэдадні чарнобыльскага шляху. Прэвентыўныя арышты ўжо пачаліся. І падчас чарнобыльскага шляху пільна назіраць за падзеямі, а магчыма і самім прыехаць тым, хто можа. Па тэлефоне з Брусэлю гаварыў Вінцук Вячорка. Па выніках слуханняў ухваленая дэкларацыя, у ёй даецца палітычная ацэнка чарнобыльскай катастрофы як злачынства савецкага рэжыму. У дакуменце таксама гаворыцца, што аўтарытарная прырода і палітыка самаізаляцыі беларускага рэжыму ствараюць дадатковыя перашкоды для таго, каб эфектыўна пераадольваць наступствы чарнобыльскай катастрофы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Беларуская асацыяцыя журналістаў накіравала паўторную скаргу ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Асацыяцыя бароніць сяброў БАШ, у якіх супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі тэхніку ў ходзе ператрусаў, праведзеных 27 і 28 сакавіка. Вярнуць канфіскаваныя рэчы спрабуюць і самі журналісты недзяржаўных СМІ. Магілёўскі журналіст Геннадзь Суднік, ягоны калега з Бабруйску Андрэй Шобін чакаюць адказу на свае скаргі ў Генеральную пракуратуру. Журналісты вінавацяць супрацоўнікаў сілавых структур у незаконнай канфіскацыі, гаворыць Геннадзь Суднік. У мяне ёсць пэўныя абавязкі перад пэўнымі сродкамі масавай інфармацыі падаваць на пэўныя сайты, найперш прафесійныя нашы, бажаўскія, інфармацыю, якая мае грамадскі вартаснае значэнне. Я веру ў тое, што генеральны пракурор, генеральная пракуратура здольныя разабрацца тут, і таму я чакаю ад іх выканання патрабавання, якое там пазначана ў маёй скарзе. Менавіта, верніце мне маю маёмасць. 27 сакавіка ў журналіста з Бабруйску Андрэя Шобіна супрацоўнікі КДБ забралі тры кампутары, мадэм ды калекцыю мастацкіх фільмаў. Тое, аб чым гаворылі супрацоўнікі КДБ і што я прачытаў у санкцыі на вопшук, не мае ка мне ніякага дачынення. Я гэтых людзей, аб якіх там ішла гаворка, не ведаю, ніколі пра іх не чуў. І тая справа, аб якой там ідзе гаворка, я не маю ніякага дачынення. Зараз моя дзейнасць часткова заблакавана. Я займаюся журналістыкай, і гэта мой хліб. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, ператрусы і канфіскацыя кампутараў, электронных носьбітаў інфармацыі ды друкаванай прадукцыі адбыліся практычна ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец заяўляе, што падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ канфіскавалі маёмасць у 30 журналістаў. Пакуль ніякага афіцыйнага адказу няма, і адзінае, што тут ёсць, але гэта супярэчыць пазіцыі пракуратуры, гэта выказванне прадстаўніцы Міністэрства замежных справаў, што гэтыя ператрусы адбываліся ў тых, хто супрацоўнічае з замежнымі тэлерадыё станцыямі, маўляў, яны незаконна гэта робяць. Падкрэсліваю, што гэта супярэчыць таму, што указана ў пастановах о правядзенні ператрусаў. Нагадаю, што пракуратура Менску заявіла, ператрусы, праведзеныя ў рамках крымінальнай справы паводле артыкулу пра абразу прэзідэнта. Справа была ўзбуджаная яшчэ ў 2005 годзе супраць удзельнікаў праекту «Трэці шлях» за распаўсюджванне ў інтэрнэце сатырычных мультфільмаў. У генеральнай пракуратуры не ўдалося даведацца пра лёс канфіскаванай маёмасці журналістаў. Што да скаргаў, то супрацоўніку справы информации Генеральной прокуратуры Ягор Левай поведомил наступное. О том, что есть такая жалоба у нас и нет, если подавали эти жалобы, будет получен ответ в соответствии с законом. Сказаў прадстаўнік Генпракуратуры. Я нагадаю, што 27 сакавіка раніцай супрацоўнікі КДБ ўварваліся на кватэры ўсіх журналістаў і аўтараў, якія працавалі ў Беларусі для тэлеканалу «Белсат». У той самы час адбыліся ператрусы ў журналістаў «Радыё Рацэ», «Еўрапейскага радыё для Беларусі» ў Менску, Гомелі, Віцебску, Берасці, Бабруйску, Бярозе, Горадні, Магілёве і Пінску. Па звестках БАШ маёмасць была канфіскаваная ў 30 журналістаў. Ну а зараз слова слухачу, які рэагуе на беларускую мову «Радыё Свабода». З дзяцін, што чуў, ды чытаў многа, такі выраз. Дзень прыбыў на вераб'іны скок. Сёння пачуў ад навумчыка, што папа рымскі прыбыў у Злучаныя Штаты Амерыкі на вераб'іны скок. Ну калі ўжо на свабодзе беларусы будуць працаваць? Як не сорамна, людзі, якія працуюць у вас, яны думаюць па-расейску, можа яшчэ на якой, толькі не па-беларуску. Адсюль і такія вось павучанні для нашых дзетак, для моладзі, якія слухаюць зараз Радыё Свабода. Прыбыў папа на вераб'іны скок. Сорамна. Мы прызнаем, што замест «папа прыбыў» можна было сказаць «прыехаў» ці «прыляцеў». Хаця слоўнікі фіксуюць слова «прыбыць» менавіта ў гэтым значэнні «прыйсці», «прыехаць» куды-небудзь. Можам пагадзіцца, што ў яго ўжыванні ў такім кантэксце ёсць след яўнага запазычання з суседняй мовы. Можа быць, іншым слухачам гэты сказ і не рэжа вуха, але важна, што знаўцы мовы патрабуюць ад нас трымаць планку. Дзякуем за вашу заўвагу, за фразеалагічны выраз, які вы нам усім нагадалі. Дзень прыбыў на вераб'іны скок. З вашай падтрымкай і якасці ў нас прыбудзе. Ну, а зараз пераходзім да міжнародных тэмаў. Уладзімір Пуцін, які неўзабаве пакіне пасаду прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, заявіў, што яго краіна будзе развіваць адносіны з дзвюма прамаскоўскімі сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі. Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўразвяз, НАТА падтрымалі Грузію. На гэтую тэму Вольга Караткевіч. Вашынгтон і Брусэль вельмі хутка выступілі з асуджэннем рашэння Расіі развіваць кантакты з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй, які ўваходзіць у склад Грузіі. Пуцін загадаў ураду Расійскай Федэрацыі прызнаць шэраг дакументаў, распаўсюджаных і прынятых сепаратысцкімі ўладамі ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і ўзмацніць кантакты з бізнэсоўцамі і пэўнымі арганізацыямі, зарэгістраванымі ў згаданых прарасійскіх рэгіёнах Грузіі. Еўразвяз і НАТО выказалі глыбокую заклапочанасць гэтым працэсам. Генеральны сакратар НАТО Яб де Хопсхефер заклікаў Маскву адмяніць рашэнне. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак ахарактарызаваў дзеянні Расіі як палітычнае свавольства. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Міхаіл Камынін паведаміў, што дзеянні Расіі не накіраваныя на тое, каб справакаваць канфронтацыю з Грузіяй. Мы за снятие всех санкций и ограничений, мешающих социально-экономическому развитию региона. Это подтверждается возобновлением воздушного и морского сообщения с Грузией, другими шагами, которые составляют позитивную альтернативу курсу нынешнего грузинского руководства. Реализация всех этих указанных мер будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в Кавказском регионе. Гэта быў намеснік міністра замежных справаў Расіі Міхаіл Камынін. Тымур Якабашвілі, грузінскі міністр рэінтэграцыі, сказаў, што цяперашняя сітуацыя дэманструе, цытую, грубае парушэнне ўсіх міжнародных нормаў, калі адна краіна ўмешваецца ва ўнутраныя справы іншай, не інфармуючы пра гэта. Тымур Якабашвілі падкрэсліў ваенную прысутнасць Расіі ў рэгіёнах, якія належаць Грузіі. Сёння Грузія звярнулася да уплывовых дзяржаваў прыняць захады, каб спыніць спробы Расіі анексаваць грузінскія рэгіёны, Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Міністр замежных справаў Грузіі сказаў, што расійскія заявы аб пашырэнні кантактаў у названых сепаратысцкіх рэгіёнах, цытую далей, другі вельмі небяспечны крок для анексіі грузінскай тэрыторыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў: «Мы чакаем ад Расійскай Федэрацыі і настойліва патрабуем перагледзець усе гэтыя рашэнні, якія пагражаюць незалежнасці Грузіі і яе тэрытарыяльнай цэласнасці. Я хачу, каб кожны ведаў, што нашыя дзеянні і намаганні для мабілізацыі міжнароднай супольнасці падтрымаць мірнае захаванне тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі будуць працягвацца». Заявіў Міхаіл Саакашвілі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.